Сябры, зараз гатовыя паслухаць працяг гісторыі пра дапытлівых, гарэзлівых і вясёлых дзяцей Жэню Мурашку і яго сяброў і паназіраць за тым, як у іх фарміруецца пачуццё адказнасці, як юнакі вучацца кантраляваць свае ўчынкі і паводзіны. Тады ваша ўвазе аповесць «Навасёлы» беларускага пісьменніка, празаіка і паэта Паўла Міцько. Чытае артыстка Ліка Пташук. Нешчаслівы чырвонец. Пасля вячэры бабулі павяла Марыну ў свой пакой укладваць спаць. А тата паклікаў мяне са спальні кабінета. А ну, давай партфель сюды. Я прынёс. Так, ого! Ну, браце, пара за цябе брацца ў сур'ёз. І шах-шах! Прарваў шыткі па матэматыцы і пісьму. Яшчэ палавіна шыткаў чыста, а ўжо новыя трэба заводзіць. «Не пайду ў школу!» – сыпанулі ў мяне градам слёзы. «Ідзіце!» «Пойдзеш, як міленькі, і я схаджу, папытаю, чым жа ты займаешся на уроках?» «А мяне са школы выганяць за парваныя шыткі!» «Не выганяць!» – не зусім упэўнена сказаў тата. «Не выганяць! Ідзі мый свае румзы і за работу!» Я падняўся, выючы, як нядаўна Паўлуша – на лесвіцы. Агульны пакой у нас злучаны са спальняй дзвярыма. Там мама круціць швейную машыну. Дасюль яна не ўмешвалася, не педагагічна спрачацца аб дзецях пры іх жа. А як толькі я выйшаў у калідор, мама сказала на паўголаса: «Ну, Іван, ну якая муха цябе ўкусіла? Парваў бы па аднаму пісьму, калі ўжо так рукі свярбелі, а задачы прыйдзецца зноў перарошваць, зноў намажа». «Намажа, то яшчэ раз перапіша». Тата загрукатаў крэслам, мабыць, падсоўваў бліжэй да стала. Гэта была жорава ідэя – парабіць на перапынках урокі, каб дома больш часу на пячору засталося. «Каб я ведаў такое ліха, то не стараўся б, вядома». Пісьмо я перапісаў добра, літарка ў літарку нават самому спадабалася. А тата зірнуў і нічога не сказаў. Крыўдна. Нашто было так старацца? Калі я зрабіў адзін слупок прыкладаў па матэматыцы, нехта пазваніў. У пакой праз мінуту зайшла мама. «Дружок твой просіць, каб выйшаў. А сакрэты нейкія». Я выйшаў, і Жора сунуў у мяне ў рукі 5 рублёў і 15 капеек, рэшту ад чырвонца. «Убачыш, якія рукі замасленыя, і замок у маслі быў, і ключы ледзьве адцерлі. 4 рублі і 17 капеек каштуе». «4 дык 4». Я сунуў грошу на грудную кішэньку кашулі і зачыніў перад яго носам дзверы. Часу няма балбатаць з ім. Нібось у яго цэлыя шыткі і па пісьму, і па задачках. Цікава ўсё-ткі, колькі каштуе новы замок. Ну, скажам, 4 рублі і 17 капеек. Дык толькі павінна быць, дык колькі павінна быць рэшты? Хіба столькі, колькі ён аддаў мне? Я спісаў яшчэ адзін слупок прыкладаў з задачніка. У ім чамусьці на адзін прыклад атрымалася больш. А як у задачніку? Не, у задачніку слупкі роўныя, як падрэзаныя. Што за праява? «Заснуў?» – адлажыў тата газету. «Што гэта ты за 10 рэ напісаў? А? 4? 17. Адкуль узяў? Дробы, да яшчэ дзесяцічныя, у другім класе такога не праходзяць». «От задаў работу хлопцу», – не вытрывала мама. «Яму ўжо спаць трэба». Я тут жа пазяхнуў. «Ой, на ўвесь рот! Во, бачыце, з прасунку ўсё напісалася? А з прасунку не толькі 10 рэ, усякая лухты наплятеш». Цікава, ці здагадаецца тата, што Жэня Гаркавы пакінуў тады свой чырвонец. Трр! Вылупіў тата старонку з новага шытка па матэматыцы. Зноў запякло мне ў вочы. «Трэці раз трэба задачкі перапісваць! І трэці слёзы за дзень! Добра, што праз 10 рэ не дапытваецца. А калі я верш буду вучыць?» – зацягнуў я песню. «О, ноч вялікая! Пакладзімся спаць, а ты Іди на кухню, ці залазь у ванный покой і вучи собі твой верш. Ну что ты говоришь, Иван, не утерпела мама. Повучай, ущувай, а лишь не здекуйся. Тата змовчав. Притупила з ванного покоя бабуля. До лба у яе прилипали пасмочки волосов, а мокрые руки отставлены у боки. Помыть помыла, а те высохнуть до раницы. Гэта ж додуматься, га. Копать землю у школьным костюме. Скидай и кашулю, помыю заодно. Я раней устану, прасам досушу, а бармот ты гэткі. Уся сям'я не можа на яго намыцца і нашыцца. Сцягваю хутенька кашулю. Я мог бы і майку зняць, мяне ўжо ў пот кідала ад гэтых задачак. У ванным пакоі чуваць нешта звініць, цёўкае ў ваду. Ой, да ў яго тут цэлая ашчадная каса, даносіцца голас бабулі. Тупай зноў сюды і проста да таты. А што та гэта такое, Іван? Раскамячыла яна кулак перад татавым носам. На далоні ляжалі мокрая пяцірублёўка і некалькі медзякоў. Ты ведаеш, а я ж не ўмешваюся ў вашае выхаванне. Але калі пастолькі даваць грошай дзіцяці, га? Это ж хто з яго вырасце? Тата павадзіў вачыма з грошай на мяне, а з мяне на грошы. «Адкуль яны?» А ў голасе «суровасць!» «З кішэні вытрасла, а во ў Жэні!» «А я ў яго пытаю, дзе ўзяў грошы?» «Я са шчаміў зубы і маўчаў, бо што будзеш казаць? Хіба апраўдаешся тым, што гаркавы сілком сунуў іх мне ў кішэню?» Такого у дарослых мусіць не бывае, каб сілком грошы давалі. Ай, бацька, не паверыць. Ай, і хіба ж я вінаваты, што так здарылася? Ну я ж не прасіў у Жэні тыя грошы. Я нават забыў пра іх. Каб адразу успомнім, то занёс бы гаркаваму. Ай, навошта, каб ён расплачваўся за таго кота ў мяшку, марскую кошку. Ой, язык прыкусіў. У бацькавым голасе зазвінела сталь. Нешта здарылася з ім сёння. Ніколі ён такі не быў. Ён на рабоце ў яго непарадкі. Мы яго рацыяналізатарскую прапанову не прынялі. Жэнечак падышла да стала і мама. Жэнечак, скажы мне толькі чэсна. Праўда ж, ты ўзяў грошы з кашалька? Там, здаецца, пяцёрка была, а вось цяпер няма. Не браў! Не браў! Не браў! Заліўся я слязьмі. Пяцёрка ўжо ў іх прапала. І адразу пяцёрка, а мо сотня. Усе маўчалі, думалі, што я параву трохі і скажу што-небудзь, але не дачакаліся. Тату схапіўся, забегаў з кутка ў куток. І гэта ні ў кога чужога не браў? Мама нават слова баялася вымавіць. Украў і магла б смела казаць, калі прысвоіў, то лічы, што украў. Мяне пачало трэсці ад рыданняў. Я не ўмешваюся. А я ж не ўмешваюся. Але ж спыніце гэтыя эксперыменты, закрычала бабуля. А вухай ідзе спаць. Заўтра сам пра ўсё раскажа і ўстане раней, урокі даробіць. Усё. Бабуля выцягнула мяне з-за стала і павяла ў свой пакой на канапу. Хоць сплю я ў агульным пакоі. Тата і мама на гэта не сказалі ні слова. Яны не варушыліся, нібы іх гром прыглушыў. Бабуля памагла нават штаны зняць. А як накрывала, я раптам і сказаў ёй, як усё з грашыма атрымалася. Сказаў, куды 4 рублі 17 капеек пайшло, усё сказаў бабулечцы. «Ну то добра ж!» Калі ў хлопца няшчасця, ты памог, гэта ж ты добра зрабіў. Паўлушу трэба памагаць. Адны гадуюцца з генікам, без бацькі. Ай, шпі, дробязь я табе пакіну на марожанае, а вось пяцёрачку забяру. Дык мне ж трэба грошы, бабуля, на пластылін. 3 каробкі ці 4, кажу я. Лялечны тэатр будзем ляпіць з дзядзькам Лявоном, мы арляты. Але я нідзе, ніколі, нікому, ні за пуд шакаладу, ні за скрынку халвы. Ай, ну добра, добра. Старайся ты хутчэй заснуць, а заўтра будзеш ляпіць свае тэатры, кіно? Ой, у бабы і твар збялеў, і рукі трэсліся. Падкасала яшчэ больш рукаў і голым локцем памацала мой лоб. Не далонню, а локцем. Ну і дзівачка. Дзверы папа не зусім добра зачыніла. Я ўсё чуў, пра што яны гаварылі ў агульным пакоі. Бабулі здавалася, што яна толькі шэпча тату і маме, а яна крычала шэптам. А во давялі хлопца! Трызніць пачаў, то тэатр хоча ляпіць, то арлом стаць. А божачка, а нейкі ж пуд шакаладу ўспамінае, скрынку халвы. І ўсе пачалі гаварыць, як сапсаванае радыё. То гучна, то шэптам, то зусім не чуваць. Пра адно гаварылі, як лепш выхоўваць дзяцей. Я не ўмешваюся, я не ўмешваюся, але паслухайце, вырываўся наверх голас бабулі. Урэшце ўсе зайшлі на дыбачках у бабулін пакой і яшчэ раз перацалавалі і перамацалі мой лоб і Марынін, параўноўвалі. Няўжо дарослым так хочацца, каб мы хварылі ці вар'яцілі? Няўжо так цікава быць вар'ятам? На іх, кажуць, нейкія кашулі надзяваюць з доўгімі рукавамі, каб рукам волі не давалі. А як гэта Вася нарадзіўся ў сарочцы? Смех, мой у сандалетах. Усё пераблыталася ў маёй галаве, і я заснуў.